أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فدايات كم بيان الطلاق رجعي وكي شي طلاق رجعي شي داغين روستو نخاون حق دا رجوعي نغا د دوه کالتی پوری دی. په دې حال کې څو مسلې بیانیږي. یوه مسله په آیات کې دا بیانیږي چې په دې کې شمار د طلاق رجعي ذکر کوي، چې طلاق رجعي دا د دوو پوری. یو سړی ښځې له طلاق یو ځل ورکي رجوع کولی شي، دویم ځل یې ورکي رجوع کولی شي، خو چې درې ځل طلاق ورکي نو بیا رجوع نشي کولی. نه اطلاق و معنا طلاق رجعي. اطلاق یعنی پلان محدي دي، مراد ترنه طلاق رجعي دي چې د هغې نه وروستو خاوند ښځې ته رجوع کولی شي. نو مرتانې دوه کرتی دي، یو ځل طلاق ورکي او بل ځل طلاق ورکي، نو خاوند په هغې پسې رجوع کولی شي. خو چې یو ځل یا دوه ځل طلاق ورکي نو په امساک بمعروف او تصریح بإحسان، یا د زنا اشارول دي، یعنی مقصد دا دی رجوع ورته وکړه، او یا د هغې څه دي ازادول دي چې هغه ازاده شي او د بل خاوند سره نکاح وکړي. وګورئ طلاق دا درې قسمه دي: طلاق رجعي، طلاق باین، او طلاق مغلظ. طلاق رجعي هغه طلاق ته وایي چې هغه په لفظ صریحي سره وي، په دې کې نه تضرورت نه وي. سړی ښځه وایي انت طالقون، نو طالقون صریحي لفظ دی، په دې کې نه تضرورت نه وي، او په دې کې په عدت کې سړی رجوع کولی شي. زنه په عدت کې نو دې قولن هم رجوع کولی شي او فعلن هم رجوع کولی شي، خو دې کې تجدید د نکاح ته ضرورت نه شته. نکاح بیرته تازه کړي، د نکاح تازه کول ته پې ضرورت نه ده، صرف رجوع کافي کېږي. او دویم طلاق باین دي. طلاق باین هغه ته وایي چې په لفظ کې نه وي سره وي، په دې باندې طلاق هله واقع کېږي چې کله سړی نیت د طلاق وکړي، الفاظ کې د استعمال کې او نیت د طلاق هم وکړي، نو طلاق واقع کېږي. خو چې سړی ښځه رجوع کوي نو نکاح به بیرته تازه کوي، تجدید د نکاح ته کې بې ضرورت وي. او دریم قسم طلاق مغلظ دي، چې یو سړی ښځې له درې طلاق ورکړي نو بیا دا ښځه طلاقېږي، د خاوند د رجوع حق نه پاتې کېږي. رجوع هله کولی شي چې وروسته به راشي چې دویم خاوند سره نکاح وکړي، او دویم خاوند له بیا طلاق ورکړي نو د اول خاوند یې په نکاح اخیستلی شي. که نه وي نو د اول خاوند یې په نکاح نه شي اخیستلی. نو طلاق درې قسمه شو: رجعي او باین او دانګي طلاق مغلظ. رجعي هغه ته وایي چې په لفظ صریح سره وي، او کنایي چې باین چې په لفظ کنایي سره وي، او مغلظ د قدرې طلاق پوه شوي. خو د دې حکمونه بېلابېل دي. نو دلته چې وایي اطلاق، نو مراد ترنه کوم طلاق دي؟ طلاق رجعي ته مراد دي. طلاق رجعي دوه ځل دي، مرتان وایي. مرتان مقصد داره یو ځل ښه طریقه داره، مسنون طریقه داره، چې ښځې له په یو طهر کې طلاق ورکړي، بیا دویم طلاق په بل طهر کې ورکړي، نو د دې نه وروسته زنانه بیا عدت تېروي، او د عدت په زمانه کې په امساک بمعروف یا د ښځې اشارول دي چې خپلې ښځې ته بیرته رجوع وکړي او ښځه ورته ووایي، او تصریح یا ازادول دي بإحسان. ازادول دا دي چې رجوع ورته ونه کړي او ازاده شي او بیا د بل خاوند سره نکاح وکړي. او بیا ولا حل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا. الله وایي چې زانه ورته کوم مهر ورکړی نو مهر ته واپس نه شي اخیستلی. لکه یو زانه له مثال تا په مهر کې یا دوه تولې سونا کړي یا یو لاکھ روپۍ دې ورکړي، دا ته بیرته نه شي اخیستلی. البته د خولې مسنه کولای شي په ان خیتم من لا یقیم حدود الناس سره څه ذکر کوي چې مثلا خاون چې بد اخلاق وي د ښځې څه وخت نه تېرېږي او ښځه ورڅخه خوله وکړي ښځه ورته وایي چې زه به تال دا مهر بیرته درکم او ماله طلاق راکړه نو خوله کولای شي او دا مسله چې بیانوي نو د دین مقصد رد دی د جاهلیت والاو ځکه قرآن کریم مسائل ام بیانوي خو د مسائلو سره رد د رسوماتو ام کوي په جاهلیت کې به ډېر ظلم کېده د طلاق شمار نه و طلاق به ډېر زیات و او د رجوع به هم شمار نه و ښځې له بار بار طلاق ورکول او بار بار رجوع کول دا زیاتی به کېده نو الله تعالی هغه نور طلاق ختم کړ او صرف درې پرېښودل چې سړی ښځې له طلاق ورکوي یو ځل یا دوه ځل طلاق ورکړي ښځې ته رجوع کولی شي خو چې درې ورته ورسېدل نو بیا ښځې ته رجوع نشي کولی لکه جاهلیت والا به په درې ور راړول ډېر طلاق به هم ورته بیا هم ښځې ته رجوع کوله نو د ښځې تنګول بیا مقصد و ځکه زنانو سره به ډېر زیات ظلمونه کېدل نو یو ظلم دا هم و چې طلاق به هم ډېر زیات او رجوع هم ډېره زیاته وه نو اطلاق معنا طلاق رجعي مرتان دوه کاله تېري دوه کاله پورې طلاق رجعي خو چې لفظ صریحي فامساکن پس یا بندول دي او ساتل دي په ښه طریقه باندې یا ازادول دي په ښه طریقه باندې ولا حل لكم هلانې تاسو لن تعوذوا چې واخلي مما داس نه اتيتموهن چې ورکړن دې ځانو ته شیان یو شي لره ځانو له مهر ورکړل داسې واپس نه شي اخیستلی الا یخاف مگر چې دی ښه خاون الله یقیمه شو بندې حضور الله پوری د الله فان خیتم چې تاسو یې دی چې بندې پوری د الله فلا جنا علیهما نشته گناه خود یو خاون باندې پیم ابتدت په هغه څه کې چې پیدیه ورکړي ځانه بي په هغې باندې پیدیه ورکړي څه مانه ښځه خوله وکړي خاون ته وایي چې به دا مهر بیرته درکړم او ماله طلاق راکړه تلک حدود الله دا پولې د الله دي زیاتی مه کوئ د دې نه او چا زیاتی وکړو د پولو د الله نه دا کسان هم دی ظالمان دي فان طلقها فلا تحل له من بعد د دین وروستو دغه بل طلاق ذکر کوي چې هغه سره دریم نمبر طلاق دی فان طلقا که طلاق یې ورکړه په دریم ځل باندې څه مانه دریم دوه طلاق یې مخکې ورکړي وو نو هغې د خو وروسته رجوع کولی شوه خو اوس وایي که دریم طلاق یې ورکړو نو فلا تحل له بیا دل را حلال نه ده دا زنانه من بعد وروسته دې دریم طلاق نه حتی تنکها زوجا غیره تر دې چې زنانه وکړي نکاح وکړي د بل خاون سره یعنی مقصد دا دی خاون ښځې له دریم طلاق امر ورکړو چې درې طلاق پوره شي نو دې طلاق یې مغلظ وي دا بیا د اول خاون نه حلالیږي دا به کله حلالیږي دا اله چې دویم خاون وسه نکاح وکړي او دویم خاون کوروالی وکړي او د هغې نه وروستو دې ښځې له طلاق ورکړي او طلاق نه وروسته عده تېر شي دا ټولې مرحلې تېرې شي نو بیا ولا د اول خاون له حلالیږي نو نه حلالیږي د اول خاون نه من بعد وروسته دې نه حتی تنکه تر دې چې نکاح وکړي دا زنانه زوج غیره و د خاون بل سره فإن طلقا كشري طلاق ولا ورقلا دريم طلاق ورقلا نفلا جن علي ما شغنا بدي دولبان أي تراجع فإن طلقها كشري دا دويم خاون دي خسر طلاق ورق نفلا جن علي ما نشتغنا بدي دولبان أي تراجع چوي واپسيو كي وبلتا يعني بيت نكاو كي این ځان نه کده یقین او چوبرې د الله پولې په ځانې ګمان وو چې د یو بل حقوق شو ادا کولی دا پولې د الله دی بیانې دا قوم دپاره چې پوهېږي و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن په دې یاد کې بله مسله ذکر کوي چې الله وایي ښځو له طلاق ورکوي او عدت نږدې شي عدت یې د ختمېدو والی نو د عدت په زمانه کې په امسی کوهن به معروف یا یې بندې کوي یعنی مقصد دا دے رجوع تاو کی او سرحهن یای ازاری کی او دین مقصد رد دے پا جاہلیت بانی ذکر جاہلیت کی دا قانونو چی خست میں بار بار طلاق ورکول بار بار بیت رجوع کولا او دا بار بار رجوع کولا سر پار واسی تنگول پار او یو زل بیت طلاق ورکل رجوع بیت وکلا بے بے طلاق ورکل بے بیت رجوع وکلا زان تنگول بیت مقصدو اللہ تعالیٰ دے دی طریقی نے منع وکلا اللہ وی چی خزر طلاق ورکل نو یاو تا رجوع وکا خزر تا اوی وا او یای ازاد کا بار بار طلاق کول او بار بار رجوع کول د تنگول لپاره نو ادامه کوي خود مخکیم دا مضمون تیر شو دا کم مخکی آیات کیم بیری و پا امساکن بمعروفی نو تصیحن بیاسان دلتا مای پا امسی کوهن نو سریحوهن پا مخکی او دیکی لک پارغ ری آلتا مقصد داو چی جدا جدا طلاق ورکی او دلتا طریقه دا امساک ذکر کی یعنی مقصد دا ری چی خست واپسی که نو پا خط طریقه واپسی و تو که دای حق داشی بل دلتا مقصود رد دی پا طریقه دا جاهلیت بانی و اذا تولقتم النساء لا یکره چی طلاق ورکی زانه و تا پا بلغنه ورسی دی یا پا بلغنه نیزدی شوی خپل نیرتی تا دلتا تی اولا مانا مراد دا پا بلغنه نیزدی شوی خپل نیرتی تا او دوی مانا ورسی دی نیرتی تا نیرتی خاتم شوی و دلتا دا اولا مانا وش پا بلغنه نیزدی شوی خپل نیرتی تا یعنی مقصد دار عیدت و رزی دا الى ختمی ندی خو ختمی دو تا نیزدی شوی دی نو پا امسی که هن بند که دی زانه ولرا دلتا پا امسی که هنه ایرام مخی که زکا غوره طریقه دا چه خیست رجوع وکلش او سر یه هنه یا زاره کهی به معروف این بخواه طریقه بانی ولا تمسی که هنه زرارن دا به تاکید کهی مکویل پا امسی که هنه به معروف چه رجوع تا کهوی نبخواه طریقه دا جاهلیت پر افشان ظلم سمه کهوی او بیا وی ولاتم سکوهن زرارن به تسری کی تاکید د پاره به تاکید کی چې کزانه ساره رجوع تا کی د جاهلیت والا او پسند تنگول پر رجوع مکو م بند وی دی ول زرارن په تکلیف ور کول دی پر تاو زیته و کی و م ی پر ذالک یا شو خدا کار زانه سی تنگ او شرمای نه په قز ظلم نفس او تاخیر د ظلم کو خپل ځان باندې دا ګومان دی نه کی چې ما زنانه و زوره وله او یا د ځانه سمې ظلم وکړو نه هغه دې نه د زوره ولې د خپل ځان سره دې ظلم وکړو ولا تتخذوا آیات الله هزوا مه نیسئ د الله ایتونه په ټوقو سره د الله ایتونه مسخري مه جوړوئ دا بیا تاکید کوي ځکه جاهلیت وانه په دې کې ډېره بې پروایي کوله یا عوام خلک د ځانو په حقوقو کې یا په طلاقو کې دونه پروا نه ساتي بس داسی بے با کئی بار بار پلگ لگ خبر طلاق کئی اللہ وی داسی مکوی دا اللہ دے تون ٹوکی مجوڑا وی او یاد کئی نعمت اللہ تاسی بانے وچ اللہ را لگ دے تاس بانے کتاب نا والحکمت یا احادیث نا یعیدو کم نسیر کئی تاس اللہ پدی بانے وی لگی دا اللہ نا واتق اللہ بے اعلان دا تقوی دے اکر دیخ کام محمد علا کی چکر افسری کی تقوی او پوښی چې نه په اساس باندې پوهېږې وذات ولقتم النساء فبلغن اجلهن په دې کې ولسم حکم ذکر کړي ولسم حکم سره د طلاق نه وروسته نکاح کول او په دې کې مراد په رسم د جاهلیت باندې جاهلیت کې دا یو غلط رسم و چې کله به یو ښځه چا طلاق ورکړه نو دا ښځه به نکاح ته نه پرېښوده دا زوړ خاوند ته بیم نه ورکوله زوړ خاوند ته به یو ځل شرمولی او بین شو درکولی او که دې ښځې به د بل خاوند سره نکاح کوله نو امن به پرېښوده دې ښځې به چې تا یو ځل موږ شرمولی وو الله وایي داسې مه کوئ ځانه کې کله طلاقه شي او هغه بیرته نکاح کوي د دې زوړ خاوند یا د بل خاوند سره نکاح نه مه بندوئ نو مثلا بیانوي او رد هم کوي په هغه رسم او ظلم د جاهلیت باندې وجات النقط من النساء کله طلاق ورکړي ځان ولرا فبلغنا اجلهن ورسید نیټه ورسید سمانه نیټه ختم شوه مخکې فبلغنا اجلهن کې هغه اوله ترجمه وه فبلغنا اجلهن ته مقصد دا نیټه ته نږدې شولې او دلته فبلغنا اجلهن مقصد دا نیټه ختم شوه فلا تعجلهن ما بند وجان ولا ان كه نشلي نکاو کی ازواج و ندخل خاوندان سره ازواجهن اغولنی خاوندان په اعتبار د ماکان سره یا ازواجهن غنوی خاوندان په اعتبار د ما یکونو سره ان دا زول خاوند سم نکاح کولې شي او د نوی سم نکاح کولې شي دا غینه ما بندوي اذا ترى او کله د علاج خپل ما بین کې بیل معروفه فجائز طریقه بانی ذالک یعظ بی من کان منکم دا تاکید کئی دما سبقه دا پارا اللہ وی دا حکم چه نسیت کولی شب دی مانی آغا چارا چی مان روی سن پا لابانی پورا درستانی بانی او ذالک مسکالکم اطحار دا دوین تاکید دی دا خپا کونکی تاو سر دبد نامینا و اطحار و خپا کونکی دبد کارینا پتا سو بدنامم دلگی او بدکاری که ام ناخته که گی والله یعلم و انتم لا تعلمون دا دریم تاکید گی چه اللہ پویی گی تاسی نپویی گی نا اللہ چکم حکم را لگلی پاک خیر دیری پا نسبت داغا چکم رسم رواج دخل گوی اکا مخلوق نپویی گی نداغی پا رسم رواج که دون خیر نی او اللہ تعالی پا حکم که خیر دیری زکا اللہ پویی ازاد دی والوالدات يرضعن اولادهن په دې کې دولسم حکم ذکر کړي دولسم حکم سره مسله د رضاعت چې الله وي زنانه به خپلو بچو نه دوه کاله پورې تی ورکوي او پلار به د زنو باندې خرچه کوي د رضاعت مسله کې بیانېږي او دې کې امراض کوي په طریقه د جاهلیت باندې جاهلیت کې دا رسم و چې کله به یو ښځې له طلاق ورکړی شو نو بیا دغې ښځې به د دې خاوند بچي نه تی نه ورکاوه دښمني به ورسره واخیستله زنه به هم ځای تی کاوه خاوند به هم ځای تی کاوه هغې به تی ورکوه د بله خرچه نه ورکوله الله وایي دا ظلمونه نه دي په کار یو زنانه د هغې له طلاق ورکړی شو او بچی نو ښه دا ده چې د بچي له تی ورکړي او د زنه خاوند به د زنه له خرچه ورکوي نوال والدات الله من دې ته ورکه خپل اولاد له حولین کاملین دو کال پورا دو کال بل ذات مدده او بل سوې کاملین یعنی مقصد پورا دو کالونه اکثر یې سره کال نه مراد کاملین نو که طالبانو کې دا امر واجی چې هغه یو ځای کې وخت تیر کی یره من یو کال ته سبقونه ویلي نو کوم میشي که تر پنځه میشتي نه کاملین مقصد داره چې دولس میاشتې پوره وي لمن اراد دا چا لپاره چې نه یتم رضاعه چې پوره کړي تی ورکول وعلی المولود لهو په پلار باندې مولود لهو پلار ته وایي خو د پلار نه یې تعبیر وکړو مولود لهو باندې دا ولې په دې کې دې ته اشاره چې د بچي نسب دا په پلار پسې دي په مور پسې نه ځي لکه پلار د یو قوم نه دی مور د بل قوم نه ده نو د بچی نسب دا په پلار پسې ځي صرف د نبی رسم آل چې نو د فاطمې رضی الله عنها چې کوم اولاد دی دا د نبی رسم په آل کې راځي وعلى المولود له په پلار باندې رزقهن رزق دی ځانه او د جامد دی ځانه او ده که دغه ځانه د بچي له تی ورکوي نو پلار به د بچي چې کوم پلار وي دا د ځانه له خرچه ورکوي خدا خرچه پی ال لازمه ده چې کله ځان له طلاق ورکړی شوی متولقه ای که متولقه نه خپله ښځه ای نو بیا خو سوال نه پیدا کیږي د خرچې بیا خواسې هم بچي له تی ورکوي بالمعروف د رواج مطابق لا تکلف نفس الا وسعها دا بل حکم ذکر کوي مخکې ویل چې ځانه دې بچی له تی ورکوي داسې دښمني دې نه کوي چې دې بچی له تی نه ورکوي او پلار دې ځان له خرچه ورکوي وس وی خرچه به سمره ور کوي د خاوند د وس مطابق خرچه به کوي. خاوند مالدار ای په کار دار چې د ځانه باندې خرچه ښه کوي، غریبی نو خرچه دې په کمه کوي. یعنی د خاوند حالت طبقه له اجدا مالدار او غریبی طبقه له شي لا تو کل لو تګ نور کو لګیو نه پس الا وسا مگر په قدر طاقت د غیبانی او لا تو زوار روالتم بولدها ولا مولود له بولده. دا په مخکې باندې تفریح ده، حاصل لارې چې مور ته به هم تکلیف نه رسي او پلار ته به هم تکلیف نه رسیږي. یعنی مور به هم داسې نه کوي چې هغه دومره هغې له مثال بچي له تی ورکوي او خرچه نه ورکوي، او نه به پلار ته تکلیف رسیږي چې هغې باندې د اندازې نه زیاته خرچه مقرر شي. لا تو زوار را زر منات سوله که امور تا بیوالده اخفل بچی بانی ولا مولود لو نفلا تا بیوالده اخفل بچی بانی وعلى الوارث مثل ذلك. وارث مراد دغه بچه ری لابد ناسی کو لا تو وعلى الوارث مثل ذلك. وارث مراد دغه بچی دی، مثال دغه بچی د مان نه به د دې ځانه خرچه ادا کولی شي. وعلی الوارث او په وارث د پلار باندې، وارث د پلار څوک دی؟ دغه بچی وړوکی ماشوم دی کوم چې تیر وي، هغه ته مراد دی. مثلو ذلکه په شان د دغه خرچې باندې ده. یعنی مقصد دا دی که چېرته پلار نه وي او دغه بچی دی، یتیم بچی دی، دغه مال دی، نو دغه د مال نه به دا خرچه د یتي ادا کولی شي. یتي د ورکولو خرچه به دغه د مال نه ادا کولی شي. فاین اراده پسوان ان تراج منهما، که اراده وه د دې دواړو پسوان د تینه د پرې کولو رضا د دواړو مشورې باندې، نو نشته ګناه په دې دواړو باندې. د دې مقصد دا دی دوه کاله د رضاعت نه پوره کوي، بلکې د دوه کال نه مخکې مخکې بچی د تینه پرې کوي، یو نیم کال پس کال پس، نو دې کې هم څه ګناه نشته دی. یعنی دوه کاله اخیری مده ده، خو دوه کاله پوره کول ضروري نه دي. وایي نراتو من تسترجو اولادکم، که تاسو اراده لرئ چې هغه تی ورکوونکي ونیسئ د پاره د اولاد خپل، نو نشته ګناه په تاسې باندې. د دې مقصد دا دی بله زنانه د چی لپاره نیسي، پردی زنانه ده، نو دام سره یې کولی شي چې بله زنانه څه خبره وکړي او هغه ماشوم له تی ورکوي. انتسترجعو، چې تاسو تی ورکوونکي ونیسئ خپل اولاد ته، نو نشته ګناه تاسو باندې داسې نه، نو کله چې سپاري ماتیتم، هغه چې ورکوئ په ښه طریقه باندې، ماتیتم نه مراد څه دغه اجرت دی. واتقوا الله بإعلان التقوى، ورغي الله نه پوه شئ چې الله پاکار تاسو کوي لیدونکی دی. والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجا، دا دیارلسم حکم دی. دیارلسم حکم سره عدت د متوفا عنها زوجها، د دې حکم مقصد دا یو زنانه ده او د هغې له خاون وپات شي، نو دا زنانه به د خاون د وپات نه وروسته عدت تیری، عدت به تیری د بل خاوند سره به نکاح نه کوي. خو عدت به څومره تیری؟ څلور میاشتې او لس ورځې عدت به تیری. او په دې کې هم رد دی په هغه ظلم د جاهلیت والاو باندې چې هغوی به کونډې نکاحونو ته نه پرېښودې، خرڅولې به. نو والذین واکسان یتوفون منکم، چې وپادئ ستاسو نه وزرونه او پری ازواج بیبیان یتربصن، انتظار به کوي د بل خاوند په خپلو ځانونو باندې څلور میاشتې او لس ورځې د بل خاوند سره د نکاح کولو دپاره به انتظار کوي څلور میاشتې او لس ورځې. دا څلور میاشتې او لس مده الله مقرر کړي دا دې دپاره چې معلومات شي د ځانه په ګېډه اولاد شته او که نه شته، ځکه څلور میاشتو کې بچی د مور په ګېډه کې تیارېږي او د څلور میاشتو نه وروسته په هغه کې روح غورځولی شي، نو بیا ماشوم چې حرکت شروع کی نو کوم دې سلور مېشو کې د بچی پته ونه لګیدا نو معلومه شو چې دې بچی نشته بل خاوند سره نکاح کولای شي. که چېرته دا معلومات وشي چې په ګیړه بچی دی نو بیا به د وجې د حمل پور انتظار به کوي، د بچی د پیدایش پور انتظار به کوي. نو دې سلور مېشو او نس ورځې کې د بچی معلومات کوي. که سلور مېشو او نس ورځې وخت یې تیر کړو او بچی په ګیړه نه و نو د بل خاوند سره نکاح کولای شي. البته که بچی په ګیډه نو بیا به د بچی د پیدایش پورې انتظار کوي. پیدا بلغنه کله چې ورځې خپلې نېټې ته نشته ګونه دی وباندې فیما په اوس کې چې پاننه کوي په خپلو ځانونو کې پاننه پین پوسین مقصد دا دی دغه کونډه زنه د ډول کوي د نکاح دپاره، دانګې د بل خاوند د نکاح اراده لري او نکاح کوي نو په دې دا ګناهګاره نه ده. یو کونډه زنانه ده هغه د بل خاوند سره نکاح کوي نو کولی شي، البته که د بچو د خدمت دپاره پاتې کیږي او دویم خاوند سره نکاح نه کوي نو دې کې ګناه نشته بلکې ثواب پکې شته چې د بچو صحیح تربیت وکړي. نو فلا جناح علیکم شته ګناه تاسو باندې میا پاس کې پان نه شي کوي دا ځانه خپلو نفسونو کې بالمعروف په جایز طریقه باندې والله بما تعملون خبیر. دا دمکی ورکی چې الله وایي د دې حکم خلاف مه کوی، الله پاکر تاسو کوی خبردار دی. خبره شته خبره کوي زمنټ صبر وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء واکننتم فی انفسکم. د دین وروسته سوالسم حکم ذکر کوي. سوالسم حکم خطبه ده، یعنی مقصد کوژدن کول دي. او د دې حاصل داري مخکې د طلاق و بحث وشو او د عدت بیان وشو، دارنګې د خاوند د وفات بحث وشو او د عدت بیان وشو چې کله یو ځانه د طلاق ورکړی شي یا دارنګ یو ځانه خاوند وفات شي نو دغه ځانه به عدت تیری. اوس په دې ایتونه کې وایي چې په حالت د عدت کې دوه کانونه روا دي او دوه ناروا دي. دوه کانونه روا دي هغه کوم دي؟ یو فیما عرضتم به من خطبة النساء، ځانه په اشارو باندې پویه کول چې یو ځانه په حالت د عدت کې ده او تو ته داسې اشارې وکړي چې هغه پوه شي چېرې دا زما سره نکاح کول غواړي. او دویم او وکننتم فی انفسکم، په زړه کې پټه اراده د هغې د نکاح ولري. ستا مقصد دا دی که چېرته دا زنه عدت یې ختم شي نو زه به ورسره نکاح کوم، نو دا دوه کارونه جایز دي او دوه کارونه ناروا دي. یو ولکن لا تواعدهن سرا، الله یې پټه وعده به ورسره نه کوي، دا به ورته نه وي چې ستا عدت ختم شي دواړه به نکاح کوو. او بل ولا تعزم عقدة النکاح، په حالت د عدت کې به نکاح هم نه تړي. نو ګورئ دوه کارونه جایز دي، په اشارو باندې پویه کول او په زړه کې پټه اراده د هغې د نکاح ساتل، دا دوه جایز دي. خو دوه کارونه ناجایز، جایز وعده کول یا نکاح تړل په حالت د عدت کې، دا دواړه ناروا دي. او دې کې مرد دی په رسم د جاهلیت باندې، ځکه مخکې مونږ چې څنګه مسایل بیانیږي د دې سره د رسومات او د ظلمونو د جاهلیت عام کوي. جاهلیت کې دا ټول هر څه به جایز ګڼل. نو الله وایي د جاهلیت په شان طریقه مه کوئ چې هر څه هم جایز کړي. په حالت د عدت کې رد وکړ نه جایز دي خو رد ونه جایز دي. ولا جناح علیکم الله ان شګونه تاسو باندې فیما پاس کې عرضتم چې اشاره کوي په هغې باندې من خطبة النساء، دغه خطبې د زنانه خطبه کوژدن ته وایي، یعنی من خطبة النساء دپاره د غوښتنې د زنانه و. او اکننتم، یا پټه اراده لرئ په خپلو لړونو کې، زړه کې د پټه اراده یي که دې زنه عدت ختم شي زه به ورسره نکاح کوم. علم الله انکم ستذکرونهن، دا علت یې د مخکې لا جناح دپاره چې الله علم الله پوه دی الله پاک انکم یقینا تاسو چې وی ستذکرونهن تاسو با یادوی د نکاح لپاره دی سمانه ستاس کورو نهن تاسو با یادوی د ځانه ولره یعنی هغوی ته به خبره مخې ته یادوی خو په طریقه د چا باندې د تعویز باندې په اشارو به ورته خبره یادی یا دارنګې پټه په اراده پړه کې ساتل نو علم الله والله پوه دی انکم یقینا تاسې ستذکرونهن زر دا چې یادوی به د ځانو ته به دا خبره مخې ته کوی په طریقه د چا باندې د تاریخ او د اشارو باندې ستذکرونهن یادوی به دی لره ولکن لا تواعدهن لیکن وعده به نه کولی سره سرن په پټه باندې الا ان تقولو مګر چې ویوی تاسې قولا معروفا وینا ښه قولا معروفا ښه وینا سره یعنی دا ونې په اشارو پوه کول ولا تازم الله قسمه کوي عقدة النکاح دا غوټي د نکاح د غوټي د نکاح نه مراسلې نکاح کول غوټه په غوټه باندې شی تړلی کېږي نکاح کول عقدة النکاح نه مراد عقد نکاحي دی او د عقد نکاحي نه مراسلې نکاح نو قسمه کوي دا غوټه د نکاح تړلو حتی یبلغ الکتابو تر دې چې ورسېږي د تجل خپلې نیټې ته وعلم پوه شي ان الله یعلم یقین الله پوهي ما په اسمانې پیان پوه شي ستاسو په زړونو کې دي فاحذروه ځان وساتئ د نافرمانۍ د الله نه دا تنبیه او تحذیر دی چې الله وجه دی زړه د حال نه خبر یم د الله نافرماني مه کوه وعلم پوه شي ان الله یقین الله په هغه پورون بخونکی دی حلیم صبر کوونکی دی لا جنح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن په دې کې پنځلسم حکم ذکر کوي پنځه لسم حکم سه تناغ د غیر مدخول بها چې زنانه د هغې سره نکاح کوروالی نه شوې او د هغې نه مخکې طلاق ورکې نو دا طلاق ورکولی شي مهر نه یې مقرر شوې یا دا نه یې کوروالی نه دی شوې د هغې نه مخکې طلاق ورکې نو ورکولی شي او دې کې مقصد رد دی په طریقه د جاهلیت باندې جاهلیت کې دا قانون و شغی به دی طلاق ولی شي اعتبار نه ورکاو لا جنا علیکم نشته ګناه تاسو باندې طلقتم النساء طلاق ورکوئ ځانه ولره ما لم تمسوهن تر څو چې کوروالی نه کړی دی سره او تا پرېږدو یا نه مې مقرر کړی لهن دې لپاره فریضه وه مهر نه یې مقرر شو د مهر د مقررېدو نه مخکې طلاق ورکې الله یې ورکولی شي د کوروالی نه مخکې طلاق ورکې نو ورکولی شي ومتعهن الله وی وجوړه جامې وله ورکوي ومتعهن مقصد دا دی ښه سه د نکاح وکړه او کور ته دې نه ده راوستی مهر دې نه دی مقرر کړی کوروالی نه دی شوی یا کور ته راوستلی شوې ده خو کوروالی نه شوی او طلاق وله ورکې نو بیا به یوه جوړه جامې ورکوي متعهن نه مراسه متعه کمیس پرتوګ او صادر ته وایي یعنی مراد ته یوه جوړه جامې دي ومتعهن یوه جوړه جامې ورکوي حالن موسی په مالداره باندې قدر و اندازه لري او په غریب باندې اندازه لري یعنی جامې به کومې جامې کوي جامو کې قسمونه دي 1500 هم جوړه شته 5000 هم جوړه شته نو کومه جوړه به ولکې الله وایي د خاون وسه به کتلې کی که خاون مالدار ښې جامې دی ولوکي که غریبي بیکاره جامې دی وکي متان دا پایده را بالمعروف و خطری قبانی حقا علی المحسنین لازم دا پا نکانو بانی دا جوڑا پا نکانو سرا لازم دا و این طلقتمون من قبل ان تمسوهن و قد فرستم لهن فریضه دا بلا مسئله بیانی چه دا کروال نمخ که طلاق وارکی خو مهر مقرر شوی مخ که مسئله خو داوه چې د کوروال نه مخکې طلاق ورکې او مهر نه یې مقرر شوی نو بیا به په تا دا لازم دی چې یوه جوړه جامې ونه ورکې یو صورت دغه و دویم صورت داری چې د ښځې سره د کوروال نه مخکې طلاق ونه ورکې خو مهر مقرر شوی نو بے با نیم مہر ورکے نیم مہر لازمی کی نو مخ کے دے کی پرق داشو چی مخ کے کی سوا متعوا یو جوڑا جامعی وی او پا دے کی نیم مہر دے لکا مثلا یو لاک روپی مہر مقرر شوی نو پانزوز روپی مہر بولور کی وإن طلقتم النساء فلا تقربن الجنة وإن قبل أن تمسوهن ما كنتم تشكرون على كذلك وسر وقت فارسوم وطاقشتا سما قلقل لهن ديو فارا فريز مهر فريز وتن سمهر فنسوا ما فارسوم نلازم دتا سبانينم دوام استا سما قلقل كره إلا أن يعفون مگر ك ماتي قيدا زنانا زانه ماتی ہوگی سمانا اغا مهر ده تپریری او یا فوال نزی ماتی که اغا سلیه چراغی پلاسی غوط دنی کارا چه خاون ده خاون پورا مهر ورکی ندام کولیشی نو گوره یو خو لازمی خبره ده لازمی خبره داره چه ده زانه ده پارا نیم مهر لازمی گی نه که زانه ماتی ہوگی ماتی سنگه وکی زانه وچه ده نیم مهر ناخلم دا نیم مهر ام زن اخرم او یعفو الذی خاون ما پیو کی خاون سنگ ما پیو کی خاون تو چې د نیم مهر په ځای پورا مهر در کوم نو درې طریقې شوي لازمی خبره خو د نیم مهر شوه خو زانه دا کولای شي چې د خپل مهر نه تیر شي او مهر نه غواړي او خاون هم دا کولای شي د نیم مهر په ځای باندې پورا مهر زنانه ته ورکړي وان تا پوک تاسو ماتی کو یو بلتا اقربو دیر نیجیر تقوا تا پریزگاری تا پریزگاری دقا دارا چی دیو بل حق ورکی دخ پل حق نو تا تیر شی ولا تاسو الفاظ دامی روی اغایسان تاسو ما بین که اللہوی که خز او خاون جدا ام شی فاغا احسان او روروری بنا یری زاله احسانات یا اسلامی روروری ابنا یری دیو چا سدی ظاهری جدایی امرارا فاقا احسان او اسلامی روری ابنه یره این اللہ قیان اللہ پاک پاک کارتا شکوی بسوی لیدون که ره حافظ آن صلوات و صلات روستا در شپارسم حکم ذکر کئی شپارسم حکم در منزب باره که ذکر کئی او مخ که سیره بدداره چه مخ که فقهی مسائل شروع دی در طلاق و بحث ده د نکاحونو د طلاق او د عدت بحثو او د ننګې د مہرونو بحثو شو دا ټول فقهي مسائل وو فقهي مسائل امو اورد مو په غرسمنو د جاهلیت باندې نو وسو یا سینه چې سره دونه په مسله کې اړه می په فقه کې چې مون سینه یې چې مون سې فکر نه نو د مانزه خبر اوسه یا دی بن مانزه کې دا اثرې چې سړی مونځ کوي نو سړی کې انابت پیدا کیږي یا مخکې احکام عمل کوي ځکه دا احکام اکثر د عمل نه پاتې کیږي نو الله د مانځه خبره بیانوي ځکه د مونځو نه سړی کې انابت پیدا شي په دې مخکې احکامو باندې بیا عمل کوي او دا د قرآن عام قانون دی چې کله احکام بیان کړي نو د هغې نه وروسته د مونځ اودس بیان کوي کله د حج او د روژې بیان وکړي ځکه دا داسې اعمال دي چې دې نو سره کې انابت پیدا کیږي او په بنده کې د احکام د قبلولو یو صلاحیت پیدا کیږي نو حافظ الله حفاظت کوي الله صلوات په ټول منځونو باندې و صلات وستا دای تاکید دی خاص کر په منځ مازیګر باندې و صلات وستا د کې یو تفسیر دی او دا د جمهور تفسیر دی چې صلات وستا نه مراد د مازیګر منځ دی الله د ټولو منځونو پابندی او اهتمام وکړي خاص کر د مازیګر د منځ پابندی لري وکړي لکه حدیث کې دا راځي چې نبی علیه السلام د جنگ احزاب په ورځ ویلي شغلونه مر الله الله تعالی د دیو کورونه او قومونه دوه نډکی او شغلونه عن صلاة الوسطى صلاة العصر منګه دا په درمیانه مونږ نه مشغوله کړو چې د مازیګر منځ نه ګونه په دغه حدیث کې از صلات الوسطان مازیگر منز تمیلی شویده ندیون جمهور ویچه در صلات الوسطان مراد مازیگر منز ده و قومو دیگه لیلن لارپارقانه تین تا بیداری کون که فاین خیرتون پر جانن او رکبانن دا خطا کیل کئی مخیول دا منزه پابندی وکئی وہ سوئی کہ دشمن پتا غالیب ہوتا تیسین ام موز کوا موز بانا پریری یعنی مقصد دارے دا منزه خی احتمام وکئی موز پا یو حالت کی نساقیتی ای کہ پتا دشمن غالیب شی او دشمن دب سے شاعت لگے دلائی خوبی و مند پریری فائن خیتم اللہ کی تاثیر رئی یہ رہ دشمن نرا یا زناور دی سلابون دی ارشن چستا یہ رہی دمانزو اخرالی او تپ زیا ودری دی نشی لکہ دشمن دتنی زیرے ودری دی نشی یا مثلا زناور دی یا سلاب راروالی نفاری جانن او رکبانن اللہ تعالی یمونزو کئی پیاده یا پسورلی باری که پیاده کولش که پسورلی کولش که البته چی پسورلی موسکین درکو سیدی را پار بی پسربان اشاره بکی درکو را پار بلگ اشاره او سیدی را پار بلگره را اشاره فایده آمین تم اللہ اکرش و من کشویی رم ختم شوا نو یاد که اللہ نرل کسانی چکو دل کی تاوصل او ستاس بین پویده من با طریقه که چه کمه طریقه تا الله خوده لیده خدا علی چه کلا یه را نی یو دا امن حاله دی پی یه را که بی پا داغ طریقه منز کوله شی پیاده هم کوله شی پس سواله هم کوله شی والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا دا ولسم حکم ذکر کئی ولسم حکم سر احسان دا متوفا عنها زوجها اللہ و شکلا یو زنانه یو خاون یو پاش نو داغی سا احسان وکی احسان داره چه داغی دا پار وسیعت وکا دا کور علاو تا وسیعت وکا چه دا زنه با دا یو کال پوری دا کور نو باسی او دی که مقصد رد دی پاقا ظلمونو دا جاهلیت باری اکا دا جاهلیت که دا قانونو شکلا با زنانه خاون و پاش شو نو دا عدت پا وقتی به دا زانه سا دیر ظلمونه کول اللہ و دا زانه سا ظلمونه مکول بلکه دا غی سر احسان وکی احسان داره چه دا غی باره که وسیعت وکی چه دا با دا یو کال پوری دی کور کی تاسی مو باسی که پا خپلا وطلا ناغی دا غی خپلا خواخرا و دا کور آلا دی پا وطلا نمجبوره کی نو والدی نوا کسانی طوابانا چو پاس گیش تاسو نو پری خواندان وصیتا لازواجهم وصیتا سمانا دیدی وصیت وکی فل یوسو وصیتا دیدی وصیت وکی لازواجهم پا بار دخوز خبرو کی مطعن الى الحولی فائده دا یو کالا پوری غیر اخراج نبی سری شوی مطعن الى الحول مطعن دا مانا چه ده خودی ده خرچه یا ده جامو خیل ده ساعتی ده یو کالا پوری او غیر اخراج نبای استلی شوی یعنی ورسلی ده خود پا زور ده کور نو باسی که ده یو کالا پوری ده کور که پایدی که گی نو پایدی دیشی او ده کور والا ده ده خرچه یا ده جامو خیل ساعتی نو وسویتن پل یوس وسیتن دی ده وسیت وکی وسیت کول ده ازواجی پا باید خود بیانو کی متان فائده الى الحول تر یو کالا پوری متان نمراسل خرچه و جامره او غیر اخراج نبیستری شوی غیر اخراج مقصد داره چی پزور دیده کورا نو باسی فا این خارج نا مقصد داره که پخپل خوشی وزی نپناجو ناله کنو سگونه تاس ما پیما پان نپاس که دی کئی پیان پوسین نا پخپل زان نو بانی من معروف این پخه طریقه بان الله زورور ده حکمت والا ره ولی المتولقات متعان بالمعروف حقا على المتقین دا تلسم حکم ذکر کئی اتلسم حکم سره موتا دا عام متلقو دا پارا او احسان دا عام متلقو سره چلو عام متلقی زانه چلی دا غیس احسان و کئی ظلم و سمک وی نوال متولقات ولی المتولقات اللہ دے دیر طولو طلاق شو زانه دا پارا ار قسم متولقی چی نو متاعن اغیلا سامان دے یو جوڑا جامیری بالمعروف دا رواج مطابق زنه له طلاق ورکړلی شي، نو په کار دا ده چې هغې له یوه جوړه جامې هم ورکړلی شي. د مطلقات نه مراد څه دي؟ ټول له مطلقې ته مراد دي. او یا دا وجوبي حکم دی باسله پورای دی. جمهور علما داسې وایي چې ولي المطلقات معنا د عامو مطلقو دپاره یوه جوړه جامې دي، خو دا استحبابي خبره ده، لزومي خبره نه ده. نو باز سلا پوه چې دا لزومي خبره ده چې ټولو مطلقو له یوه جوړه جامې ورکول داسې دي واجب دي. او جمهور وایي چې نه، ټولو مطلقو له یوه جوړه جامې ورکول واجب نه دي، البته مستحب استحبابي حکم دی. البته یو قسم مخکې 286 کې کوم ذکر شو چې ومتعهن، هغه زنه چې هغې سکوروالی هم نه شوې، مهر هم نه مقرر شوې، طلاق له ورکړی شي، نو هغې ته یوه جوړه جامې واجب دي. نو د جمهور په نسبت باندې د یو قسم مطلقو دپاره دا جوړه واجب ده، د دې نور دپاره واجب نه مستحب ده. پوه شوې پی؟ او باز سلا پوه چې نه، ټوله دا جوړه سره واجب ده. نو ولیل مطلقات الله طلاق شو زانه متاعون سامان دی و جوړه جامې دی، بالمعروف د رواج مطابق، حقا علی المتقین. حقا معنا لازم دی په متقیانو، که دا جوړه لازم شي، او که لازم نشي لکه جمهور ته مستحب وي، نو حقا معنا مناسب دی په متقیانو سره، د متقی د شان سره مناسب ده چې یوه جوړه جامې ول وکړي. کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تعقلون، دا ترغیب دی چې الله دا احکام بیانوي په دې عمل وکړي. کذالک امدق رنګي، لکه څنګه چې دا مخکې احکام الله بیان کړه، نو دانګې نور احکام الله تاسو ته بیانوي، د دې لپاره چې د عقل نه کار واخلی او په دې باندې عمل وکړي. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف، د دې نه وروستو دوه واقع بیانۍ دپاره ترغیب الی القتال، لکه دا سب باره د جهاد فی سبیل الله کې ده. نو په دې سه کې امور انتظامي هم بیان شو، او بیا په درې طریقو باندې ترغیبات الی القتال هم بیان شو، او بار بار امر هم وشو د قتال په باره کې. مسله د حج او د عمرې هم ذکر کړه تنویرا علی ما سبق، او دارنګې د تدبیر المنزل لپاره اتلس احکام هم بیان شو. دا اوس بیا ترغیب ورکوي قتال ته، او دو واقعات بیانوي. دا ولې واقع مقصد داره چې د مرد د وینې جهاد مه پرېږدئ، او دویم واقع وروسته ذکر کوي الم تر الی الملأ من بني اسرائیل سره، د هغې واقع مقصد داره چې د ملګرو د کموالي د وینې جهاد مه پرېږدئ. نو د مرد د وینې هم جهاد مه پرېږدئ، او د ملګرو د کموالي د وینې هم جهاد مه پرېږدئ، ځکه مرګ په خپله نیټه راځي. که یو سړی جهاد په دې وجه نه کوي، که زه جهاد کوم پکې مړ به شم، نو الله وایي مرګ په خپله نیټه راځي. او په دې واقع بیانوي چې الله وایي د بني اسرائیلو یوه ډله وه چې هغوی ته امر د جهاد وشو، هغوی د مرګ نه یېرېدل، نو د خپلې علاقې نه وتښتېدل، بلې علاقې ته لاړ، د دوه غرونو منځ کې یو دره وه، هلته لاړ. نو هلته پرې الله مرض راوست، تعون مرض پرې الله راوست، او الله تعالی هلته مړه کړه. الله تعالی ورته دا ښودله چې مرګ په جهاد پسند دی، مرګ په خپله نیټه راځي. نو دی الله تعالی وجلي و بطور سزا، خو بیا الله تعالی راژوندي کړل. نو الله خلکو ته دا ښودله چې ګورې مرګ په جهاد پورې نه دی. ډېر خلک جهاد نه کوي، عمري په مرضونو باندې، په آفتونو و باګانو باندې، په سیلابونو باندې، په زلزلو باندې، کله کله په زرګونو او په لکونو لکونو خلک مړ شي. لکه نن سبا د دې موجوده وبا په وجه دیوار سوجه په لکونو خلک مړ شو، نو دا نه چې دی جهاد کا او ځکه مړه شو. دوی خو د جهاد مخالفینو ټول، د جهاد دشمنانو، د مجاهدینو دشمنانو، والله خلکو دا ښایي چې ګوره مرګ او ژوند د جهاد پورې دی تړلی. مرګ او ژوند دا په خپله نیټه باندې راځي. الم تر ایته نه ګورې هغه کسان چې وتلي خپلو کورونو نه، دا د دې په زرګونو باندې د وجه د یېر د مرګ نه. فقال لهم الله ولي تعالى فموتوا من شيء، الله تعالى في ال تمر غراوس خدا مرګ به تور سزا. ثم هي هم بين الله راجوان ذکر زمان نروس بیا اللہ را جوندی کلا. او دا دری مواقع دا حیات بعد المات پا دی صورت کی دو واقعات مخی تیر شنا دری مواقع را دو روش نوری راجی یقین اللہ خاون مہربانی دی خلق بانی اللہ دیر غٹ مہربان ری چی مرگ و جندہ دا مخلوق پلاس کی ندی او مرگ و جندہ پا جہاد پوری ندی ولیکن اکثر الناس لیکن جاد دا خلقون لا شکرن شکر نو باسی اکثر خلق نا شکر ری وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم دا بیغا دعوی دا جہاد ذکر کری دا دعوی مخکم دریز ذکر شو سلورم زری بیا ذکر کری قتال فی سبیل اللہ او دا عطب دا مضمون دے پا مضمون بانی دا مخی مضمون حاصل داو چی دا مرد دیری دا وینا سستی مکوی بلکی وقاتلو جنگو کئی پا زان کی حمد پیدا کئی او جہادو کئی وقاتل اللہ و جنگو پی سبیل اللہ پا نارد اللہ کی پی سبیل اللہ دا یلا دا کریمت اللہ دا پارا او پی سبیل اللہ سمانا لیکی طول عبادات دا خلی یعنی مقصد داری دا اللہ لاری خودی ری او پا ار لاری باندی جہاد کول دا زوری ری دا غیر پار قتال کول دا زوری ری دا دین دا ار شعبی دا پار سرے قتال کول ایش لکا مخی منگویل والا قدسی پاکی منز او دا سوک نکی یا مقصد سوک جمع جماعت نا حاضری گی ازان پا کی نکی گی سوک زکار نور کئی یا سدو نکی وغیرہ دا طول دا پار سرے قتال کول ایش وقاتلوا جمع کوین اللہ فنالا کیوانا پوشن اللہ سمیعون چا اللہ اوریدون کے رے اللہ تاسو جہاد طرف ترغیب ورکوئی دا اللہ اوری دا جہاد پا موضوع بیان کوئی دا اللہ تعالی اوری دارنگی مجاہدین جہاد کئی نو دا غید اسلحہ وزن اللہ تعالی اوری او علیم اللہ پوری پنیتونو بانی چستا سنی پی دی جہاد نا ستا مقصد دا اللہ تعالی رزا دا او کنا بالغرض زیره نو اللہ ستا دنیت نخبر دی منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا دا ترغيب ورکه انفاق ته د انفاق مثلا مخکیم ته رشوه خو مونږ ول دا مسله چې بي سکه ذکر کوي نو زمنا نه ذکر کوي نو د مخکیم ترغيب ال انفاق ذکر شو جو ان في قف في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه دلته بیا ترغيب ورکه انفاق ته چې د الله تعالی په لار کې مال ولګوا او د دې مال د ثواب امید ساته د څه امید ساته لکه څنګه چې یو سره چې د قرض ورکی او دا امید چې ما ته به ته د قرض ملاویږي د الله په نوم چې ته کم شی خیراتي ورکی او مال ولګې دا به کلک امید ساته چې نه تنه بر دی بدله درکې دلته د انفاق نه تعبیر 50 سره کو په قرض سره چې د الله په لار کې مال ورکی مال ولګوي او د دین تعبیر په قرض باندې وکړو سرد دین چې قر هغه سو غواړي چې محتاج یې الله تعالی خو محتاج نه دی په دې قر څه تعبیر ولې کوي دا په اعتماد د قارص سره د قرض ورکون کې سره چې ګوره یو قرض ورکون کې چاته قرض ورکوي دا کله کومې دي چې ما ته د دې دا قرض بیرته ملاوي نو دا نه الله په نوم چې کوم خیرات او صدقه کې دا کله کومې ساته چې نه بده بدلې راکړي منزل لدی سوگ دا کسی قرض ورکی اللہ نا قرض کستا سمند اللہ پنن بانی انفاق وکی او ورک لوکی فیو وعی پہو اللہ بیدو چند کی لہو در پارا وعفن کثیرا پدو چند دیر سرا واللہ یقبض واللہ پاک تنگی ان مقصد دا مال پراخی و تنگین دا اللہ پلاس کلا واللہ یقبض واللہ تنگینا ولی ویبسط او پراخول کئی یعنی د انفاق فی سبیل اللہ د وینه په مال کې کمی زیاتې نه راځي ځکه د مال کمی زیاتې د الله په اختیار کې دی وایلی ترجون خاص الله ته به تاسو واپس کړلی شئ سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک